pralki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Urodziny w Makro. Pieluchy Pampers Active Baby 33,47 przy zakupie dwóch opakowań po 54 sztuki. Proszek Persil 50 prań tylko 24,99. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie piknik naukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer jeden na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 maja, jest 13. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Siostra Bernadetta we wrocławskim więzieniu. Wszystko było się bardzo spokojnie. Do zakładu karnego zakonnicę doprowadziła policja. Zamach stanu w Tajlandii. Wojsko przejęło władzę w kraju. W serwisie także ostra kampania. Trzeba pokazać czerwoną kartkę Tuskowi. To ostatnie godziny walki o głosy. Na rozprawę odwoławczą poczeka już za kratami. Siostra Bernadetta trafiła do więzienia. Na wniosek sądu do zakładu karnego doprowadzili ją policjanci z Trzebnicy. Kobieta nie stwarzała żadnych problemów, wszystko odbyło się bardzo spokojnie. Policjanci wykonali te czynności tak, jak mówią przepisy. No i zgodnie z tym postanowieniem sądu następnie została kobieta przewieziona do zakładu karnego. Relacjonował Krzysztof Zaporowski z Dolnośląskiej Policji. Zakonnica trafiła za kraty po tym, jak o sprawie zrobiło się głośno, sąd odrzucił wniosek o kolejne warunkowe zawieszenie wykonania kary. Była dyrektorka specjalnego ośrodka wychowawczego w Zabrzu. Już w 2011 roku została skazana na 2 lata więzienia za znęcanie się nad dziećmi i przyzwalanie na przemoc, także seksualną. Wyrok ten jest prawomocny, podkreśla sędzia Agata Dybek-Zdyń z Sądu Okręgowego w Gliwicach. Kara podlega wykonaniu. Przypominam jednak, że cały czas przed Sądem Okręgowym w Gliwicach trwa postępowanie w związku wniesionym przez obrońcę siostry zażaleniem na postanowienie o nieuwzględnieniu zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Zażalenie zostanie rozpatrzone najpewniej pod koniec czerwca albo w lipcu. Najpierw stan wojenny, teraz przewrót wojskowy. Władzę w Tajlandii przejęło wojsko. W orędziu telewizyjnym szef sił zbrojnych oświadczył, że decyzja została podyktowana względami bezpieczeństwa narodowego. Zaledwie 2 dni temu generał Prayut Chan Ocha ogłaszał wprowadzenie na terytorium Tajlandii stanu wojennego. Zapewniał wówczas, że nie oznacza to zamachu stanu. Doszło do niego jednak dzisiaj, kiedy władzę w kraju przejęło wojsko. Szef sił zbrojnych zapowiedział przywrócenie porządku w kraju i rozpoczęcie reform. Generał Prayut Chan Ocha ogłosił, że armia zapewni bezpieczeństwo wszystkich placówek dyplomatycznych i obcokrajowców przebywających w Tajlandii. Kraj od miesięcy targany jest protestami 2 zwalczających się ugrupowań politycznych. Ponad 2 tygodnie temu doszło do odsunięcia od władzy premier Tajlandii Ingluk Sinawaty. To już 19. przewrót wojskowy w Tajlandii od 1932 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Tuż przed finałem kampanii wyborczej ostra wymiana zdań między liderami PiSu i PO. Jarosław Kaczyński przekonywał w Katowicach, że niedzielne wybory to będzie ważny test. Takiego premiera jeszcze żeśmy nie mieli. Tak złego. I musimy o tym pamiętać. I w tych wyborach trzeba pokazać czerwoną kartkę Tuskowi i trzeba pokazać czerwoną kartkę tym wszystkim, którzy chcą sprowadzać politykę do propagandy. A jednocześnie PiS zarzuca premierowi, że ma coś do ukrycia w swoich finansach, bo jego oświadczenie majątkowe jest na razie niedostępne na sejmowych stronach. Donald Tusk zapewnił, że oświadczenie wypełnił rzetelnie, a w internecie ukaże się zapewne niebawem. To jest jakieś kompletne nieporozumienie. Znaczy oświadczenia majątkowe posłowie wypełniają i przekazują do Kancelarii Sejmu. I Kancelaria Sejmu po sprawdzaniu tych oświadczeń, czy są te dane wrażliwe tam zaczernione, etc., wywiesza oświadczenia majątkowe i zdaje się, że w porządku alfabetycznym. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku godzin czy kilkudziesięciu godzin ta lista będzie uzupełniona. Nie moja wina, że moje nazwisko jest na T. Z drugiej strony Donald Tusk zwrócił uwagę na sprawę oświadczenia majątkowego lidera PiSu. W nim zabrakło informacji, od kogo Jarosław Kaczyński pożyczył 200 tysięcy złotych. Prezes PiSu poinformował, że pieniądze były mu potrzebne, aby pokryć koszty opieki nad chorą matką. O pożyczkodawcach powiedział tyle, że były to zaprzyjaźnione osoby. W kampanii wyborczej w Hiszpanii niewiele o programach politycznych, dużo o kobietach i mężczyznach w stylu iberyjskiego macho. To główny temat, odkąd główny kandydat rządzącej Partii Ludowej, Arias Sanete, wypowiedział się na temat pani. Kandydat Partii Ludowej, analizując debatę telewizyjną z Eleną Valenciano, jego rywalką z listy socjalistów, pierwszego ugrupowania opozycji, przyznał, że dyskutowanie z kobietą jest skomplikowane. Bo jeśli nadużyjesz swojej wyższości intelektualnej, powiedzą, że jesteś macho, który osacza bezbronną kobietę. Słowa te padły tydzień temu i od tamtej pory są głównym tematem przedwyborczych debat. Oprócz nich dużo miejsca zajmuje wzajemne wytykanie sobie błędów, a niewiele konkretne propozycje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Eksperci zapowiadają zmiany na hiszpańskiej scenie politycznej. Twierdzą, że duże ugrupowania stracą eurodeputowanych, zyskają zaś małe, głośno krytykujące politykę rządu i parlamentu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Arabia Saudyjska ma nasilić walkę z groźnym wirusem MERS, mówił o tym w rozmowie z BBC, pełniący obowiązki saudyjskiego ministra zdrowia. Wykryty 2 lata temu wirus MERS zabił do tej pory około 200 osób, głównie w Arabii Saudyjskiej. W ostatnim czasie w tym kraju odnotowano nagły wzrost zachorowań. Zapewne dlatego, że faktycznie jest coraz więcej chorych, ale także lepiej ostatnio wykrywamy zakażenia, mówił BBC minister podczas spotkania na forum Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie. Zapowiedział, że zgodnie z zaleceniem króla saudyjskie władze zrobią wszystko, by powstrzymać chorobę. Wirus MERS wywołuje zapalenie płuc. Umiera około 40% zakażonych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całej Polsce dużo słońca, niewiele chmur, przelotne opady tylko w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. I wysokie temperatury. Wszędzie od 26 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 22 maja wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulom wnioski o wpisanie do spisu wyborców w utworzonych tam obwodach głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Halo? Co? O, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś się znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer 1 na świecie wśród preparatów z helatem magnezu. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Ale Kino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Hej, myślałeś o wolnym dniu? Łostaw opoprasowanie i przyjeźdź do Termy Białka, kompleksu basenów termalnej, co by wymasować kozną cień z ciała. Bilety nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Uwaga, uwaga! Tylko teraz w Providencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident. 600-200-200. Promocja trwa do 1 lipca 2014. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Mamo, co to znaczy, że dieta jest zróżnicowana? Zróżnicowana, czyli urozmaicona. Na przykład kaszankę z grilla urozmaicamy grillowaną kiełbasą śląską. Miks grillowy, kaszanka i kiełbasa śląska Morliny, zestaw 1,1 kg, tylko 9,99. Zapraszamy. Polo Market, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Dzień dobry Państwu. Proszę nie odchodzić od radia. Nawet proszę zrobić radio trochę głośniej, bo za chwilę zaczynamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 30 rat 0%. Na przykład 48-calowy telewizor Smart LED Full HD Samsung z odświeżaniem CMR100 oraz czterordzeniowym procesorem za jedyne 2499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i piotr.baron@polskieradio.pl. Może ktoś z Państwa zechce się włączyć dziś w program Trzy Wymiary Gitary. Zaczynamy tak. To tak zaczęliśmy dziś, bo w tym roku 35 lat zespołu Jam. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam wspaniałych gości Beno Otramba i Maciej Balcar. Cześć chłopaki. Witamy. Jak wiecie pewnie, wiecie pewnie o tym, że w życiu piękne są tylko chwile i dzisiaj taką chwilę przeżyłem. Jadę sobie spokojnie autem do radia, nie przekraczam 70, słucham płyty Outsider i nagle kto mnie mija z lewej strony na moście Siekierkowskim o 10:30? Bus zespołu Jam. Tak było wtedy, wjeżdżaliście do Warszawy? Nie, to chłopcy, my jesteśmy swoimi autami, wracała siedlić właśnie, także. Reszta zespołu tak wracała. Ale jest to bardzo prawdopodobne, bo jeździmy i tam z powrotem po Polsce przez całe. No w każdym razie to są naprawdę takie fajne zjawiska, że w aucie Jam i poza autem też Jam. Beno, do ciebie pierwsze pytanie, te 35 lat, no to pewnie też to jakoś obfitowało w takie sytuacje zaskakujące. Udzielałeś kiedyś autografu jako nie ty? No, kiedyś zostałem poproszony o autograf z zapytaniem panie Andrzeju, czy mogę prosić o autograf. Domyśliłem się, że to chodzi Andrzeja Sikorowskiego, podpisałem. Beno Otramba. Beno Otramba, i pan był troszkę taki zaskoczony, nie wiedział, o co chodzi. Potem w czasie rozmowy z Andrzejem dowiedziałem się, że miałem jednak podpisać może mu Andrzej Sikorowski. Takie sytuacje się zdarzają. Ja nie jestem tak znany jak wy. I kiedyś ktoś chciał sobie ze mną zrobić zdjęcie i zrobiliśmy to zdjęcie, a potem, kiedy już to zdjęcie było zrobione, tam ktoś zapytał, a w zasadzie kim pan jest? Słuchajcie, to będzie duży koncert, ale nim o tym koncercie, to chciałbym, żebyś ty, Beno, i ty, Maćku, wspomniał zespół Jam przez 35 lat. Jak ty to sobie przypominasz? Jaką masz historię, jeśli miałbyś uchwycić taką jedną chwilę? Zespół Jam, Beno Otramba. Koncerty, bo każdy koncert jest czymś najważniejszym i jakimś takim spełnieniem tego wszystkiego, co robimy w życiu. I myślę, że każdy koncert jest ważny, ale było kilka takich niezapomnianych i to wcale nie były te duże koncerty, bo tam czasami człowiek jest jakby spięty, ale w takich małych miasteczkach, kiedyś graliśmy jeszcze w latach nawet 80. tych trudnych czasach i do dzisiaj to się zdarza, że właśnie czasami jest coś takiego, że jesteśmy w kosmosie od razu nagle i to jest niesamowite, to jest po prostu, jest to przeżycie, którego nie zapomina się tak łatwo. Maciej Balcer? A ja mam różne odsłony, bo te wczesne odsłony to Jarocin oczywiście, oddalony 49 kilometrów od mojego rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego. Mm-hmm. I te wyprawy po to, żeby zobaczyć Jam i żeby jeszcze wrócić w miarę wcześnie, tak żeby mama nie nakrzyczała, tak? Mamę pozdrawiam, bo na pewno słucha. A potem no, ten moment, kiedy chłopcy powiedzieli, młody, będziesz z nami śpiewał. I ta jak gdyby druga strona, ten inny punkt widzenia, ta inna perspektywa ze sceny. Ja muszę powiedzieć, że z perspektywy tych lat przepracowanych zespołem, no fantastycznie się pracuje i przede wszystkim no, najważniejsze jest chyba to, że jest cały czas ta pasja do muzyki i mogą się dziać różne rzeczy, tak jak to w rodzinie często się zdarza, ale w momencie, kiedy wychodzimy na scenę i zaczynamy grać pierwsze dźwięki, wtedy wszystko się układa no, jakimś fenomenalnym sposobem. No, na pewno czar tej muzyki, tych dźwięków, tych tekstów, które jeszcze Rysiek pisał, to wszystko w dalszym ciągu trwa. I zresztą najlepszym dowodem są frekwencje na koncertach i przede wszystkim wielopokoleniowość. Na potwierdzenie twoich słów jeszcze list, który dotarł przed chwilą. Pan Robert był uprzejmy napisać do radia. Dzięki za wczorajszy koncert w Siedlcach, szczególnie za całą w trawie. Spoglądam na was, słucham tego, co mówicie i wydaje mi się, że jesteście takim zespołem, oczywiście 35 lat, to jest fenomen na polskiej scenie muzycznej, ale wydaje mi się, że wy tak trochę oglądacie się za siebie, ale głównie patrzycie do przodu. No bo myślę, że nie sposób żyć swoimi wspomnieniami, trzeba planować jeszcze do przodu i ciągle ciągle, dopóki się ma marzenia i plany, to człowiek czuje, że żyje. No, tak to byśmy już byli chyba zawieszeni gdzieś na kołku historii i nie czuliśmy tego właśnie poczucia takiego, tej wspólnoty i w zespole, i z publicznością. No to wszystko jest takie wciągające, że nie możemy bez tego żyć po prostu. To za chwilę wracamy do rozmowy. teraz wśród przyjaciół i w samym zespole trwa takie zaklinanie pogody, aby wszystko się dobrze ułożyło w czerwcu. No to opowiedzcie o tym koncercie, bo będzie duży, ładny koncert, jak mi się wydaje. No przede wszystkim wspaniali goście z Chrisem Duarte i Coco Mantoją na czele. Oni zagrają swój program, ale również mamy nadzieję na to, że wyjdą dostali materiał i mają przygotować coś, żeby wyjść do nas na scenę. No, oczywiście to nie tylko oni się pojawią, ale zostawmy pewne rzeczy jako niespodzianki. Pewnie. Bo będzie ich jeszcze kilka. No, przepiękne miejsce, bo Park Śląski to jest takie ulubione miejsce wszystkich z okolic Chorzowa, Katowic, miejsce wypoczynkowe, gdzie można przyjechać nad wodę, można pojeździć na rowerze, można zjeść obiad, kolację, można pójść do zoo. Myślę, że nie, a poza tym można przyjechać wcześniej, bo przed ja koncertem miejsce, i troszkę czasu spędzić. Tak. Ja znam to miejsce i to jest także świetne miejsce koncertowe, bo to jest takie miejsce, gdzie można się wyłożyć na trawie i słuchać muzyki, nie? Albo tańczyć, albo się bawić, nie? No, tylko wszystko zależy od pogody. No, zaklinamy. Będzie, oczywiście, mam nadzieję, zapowiada się, że będzie fajna, bo już od teraz świeci słońce, także mi się do 7 spokojnie poświeci. I już wiecie, jak mniej więcej będzie to przebiegało na scenie? Czy już jest lista utworów, od czego zaczniecie? No, są pewne ustalenia. No, chcemy zagrać te utwory, które jakby nam najfajniej wychodzą, no, bo to jest wiadomo, że to jest tak ważny koncert, że tam będzie takie jakby podwójne obciążenie psychiczne, bo jednak trochę się przejmujemy tym koncertem, natomiast damy na pewno siebie wszystko. To jest siła zespołu Jam. Oni są zawsze niesłychanie skromni i zawsze to podkreślają, że każdy występ jest dla nich takim momentem, kiedy przeżywają jednak stres. I tak to jest, tak to musi być w przypadku zawodowych muzyków. Jesteście niesamowici i niepowtarzalni. Wasze koncerty to wspaniałe przeżycie. Do zobaczenia w niedzielę w Nysie, napisała do was Natalia. O, pozdrawiamy pani Natalio. Jeszcze na zakończenie chciałem zapytać o to, co będzie się działo w przyszłości, czyli o nową płytę, to za chwilę, ale dzisiaj jadąc samochodem, słuchając jednej z płyt, do której za chwilę zresztą wrócimy, pomyślałem o zespole Jam, że w różnych okresach swojej 35-letniej działalności mieliście w zasadzie, gdyby się tak zastanowić, to były same przeboje, gdyby wybierać to, ale są takie utwory, które gdzieś być może wam zostały, może gdzieś macie na taśmach, to w tej chwili jest bardzo takie popularne, by poszukać starych taśm, wyczyścić je i wydać jako nowy studyjny album Jamu. Nie myśleliście nigdy o czymś takim? No, z tym może być kłopot, ponieważ wiadomo, jak nagrywaliśmy w latach 80., to akurat to było wszystko tak zwane państwowe radia. I z tym jest kłopot. Na przykład często nagrywaliśmy jakieś teledyski i potem ktoś na tym nagrał jakiś reportaż z huty szkła albo z huty. Tak, bo była taśma akurat potrzebna. Bo była taśma potrzebna, bo tam jakiś tam mówił, jakiś tam notable czy coś takiego i wiele poginęło tych materiałów. Natomiast są jeszcze chyba w Radiu Katowice może coś by się znalazło z tych starych pierwszych nagrań. Poszukajcie, może by to jakoś udało się wydać ze znakiem jakości programu trzeciego. Miłym zaskoczeniem było to, że się ukazało. Szkoda, że nie całość telewizyjna. To nagranie jeszcze wtedy nie nasze, ale pozłacany warkocz. Tak, tak, tak. Fajnie, tak. Bo tam myśmy dostali materiał. Właściwie tak trzeba było ad hoc to wszystko przygotować i wydaje mi się, że to całkiem fajnie wyszło. Maćku, a nowa płyta? Rozmawiacie w zespole o nowej płycie? Pracujemy w podgrupach, pracujemy czasami całościowo, ale głównie w podgrupach. I tak też odbywała się praca de facto poprzedniej płyty, że najpierw te pomysły rosły i były doaranżowywane. No, taki chyba porządek rzeczy jest w zespole, bo grając te 100 koncertów rocznie, nie można tego liczyć jako pojedynczy koncert, tylko koncert z dojazdem, tak? To de facto no, zabiera to mnóstwo czasu i musimy sobie z tą płytą dziubać, a niestety żyjemy w takim kraju, i w takich realiach, że no, nie możemy sobie ustalić trasy od marca do sierpnia, potem miesiąca wakacji, a potem 3 miesiące pracy w studio. To największe gwiazdy mogą na zachodzie sobie tak robić, mając ogromny budżet. Natomiast no, my musimy po prostu grać, grać i grać. A z nową płytą jest jeszcze ten kłopot, że wiadomo, że teraz siadł jakby w ogóle rynek fonograficzny i to jest, my jesteśmy małą firmą niezależną, bo produkujemy tylko własne wydawnictwa, więc nie mamy jakby możliwości rekompensaty. Mhm. Jeżeli już mówimy o tym, tu nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi o możliwości, żeby Jasne. Było za co nagrać. A po drugie, każdy ma na pewno coś w szufladzie, ale to teraz na to się składają też inne rzeczy. Na przykład można pojedynczo nowe numery wprowadzać do programu, można potem nagrać jakiś koncert, na przykład z tych nowych utworów, jakiś tak koncertową. Tak się wydarzało. No, ale niestety troszeczkę nam też to, bo były nawet takie plany, żeby teraz, no, może to zdradzam, ale nieważne, no ale też mnie znowu choróbsko położyło. Zawsze coś się dzieje takiego. Nawet jak ty przyjdziesz do nas w 2002 roku, to byłaby fajna data, gdyby było 2002, a wyszło 2004. Właśnie z powodu różnych chorób, mhm. albo przypadłości takich losowych. Także to też ma ogromne znaczenie przy tej ilości koncertów i tej naszej mobilności. Dobrze, to na zakończenie naszej rozmowy w imieniu wszystkich fanów, słuchaczy programu trzeciego, wszystkiego najlepszego na 35. urodziny. Dziękujemy. Dużo zdrowia, dużo pomysłów. Cierpliwie czekamy na nową płytę. No i na zakończenie chcę was poprosić, abyście zaprosili słuchaczy do Chorzowa. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę i nie tylko ochotę, ale wolny czas, bo będzie naprawdę fajnie. 7 czerwca na Pola Marsowe. Piękny widok na stadion. Nie wiem, kto będzie miał ten widok, czy my, czy wy, jako publiczność, ale na pewno będzie. To jak to amfiteatr już, nie? To jest taki koloseum. O, koloseum. Z tego tylko zostało już koloseum. Park Śląski w Chorzowie. Ale Park Śląski w Chorzowie. Zapraszam wszystkich serdecznie. 7 czerwiec. Beno Trępa, Maciej Balcer, zespół Jam. Dziękuję wam bardzo. Dzisiaj nie z zestawu Największe przeboje, taki utwór instrumentalny Wieczny pechowiec na płycie Outsider zespołu Jam. Płyną Państwa bardzo miłe, ciepłe słowa pod adresem zespołu Jam i całej jego twórczości przez 35 lat. Z czego to wynika? Ano z tego, że są zawodowcami, grają wspaniałą muzykę, a poza tym są normalni. Normalni to są ludzie, a tej normalności tak bardzo nam na co dzień brakuje. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki do licytacji Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Branczyka Sztetera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić już jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie mam wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Od razu uprzedzam pytania, tym razem nie ja. Program Trzeci Polskiego Radia, za 22 minuty 14. Najwyższa pora na to, by posłuchać tego, co na dziś przygotowała Anna Gacek. Orange Warsaw Festival 2014. Lullabies to Paradise, tytuł czwartej, wydanej w 2005 roku płyty Queens of the Stone Age, to inspiracja dosłowna dzisiejszego pytania. Jak brzmiałoby pierwsze zdanie piosenki, dokładniej kołysanki, tak przerażającej, że strach sparaliżowałby słuchacza? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. To przypomnę pytanie, jak brzmiałoby pierwsze zdanie piosenki, dokładniej kołysanki, tak przerażającej, że strach sparaliżowałby słuchacza. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł, 73,533. Strach sparaliżował. No, pierwsze zdanie ja bym zaczął od Urząd Skarbowy. Może to będzie dla państwa jakaś inspiracja, ale państwo pewnie wymyślą coś jeszcze lepszego. 73,533. Przypomnę, że stawką jest 3-dniowy karnet dla 2 osób na Orange Warsaw Festival. Wracamy do muzyki i tak mi to wychodzi, że dzisiaj chyba program w całości poświęcony polskim artystom, bo jeszcze chciałbym przypomnieć Ryśka z Nocną Zmianą Bluesa. Musiałem grać, zmęczony, głodny jak pies. Grało się wspaniale, lecz trzeba posprzątać, pakować, bo późno jest. Rezerwacja, najtańszy hotel znów. Stary dziurawy kos, imprezy huk przez całą noc, całą noc. chciałbym rzucić to, lecz ty złość przejdzie mi. Naprawdę nie chcę zmienić nic. Ponieważ zespół Jam jeszcze nie opracował, tu jest słowo playlista, na najbliższy jubileuszowy koncert, bardzo gorąco proszę przekazać prośbę o zagranie Wehikułu Czasu i Cegły, bo akurat tych dwóch rewelacyjnych kawałków zabrakło podczas 30. urodzin zespołu. To napisał pan Michał. Panie Michale, zapewniam pana, że o tym powiem. Teraz przeniesiemy się do Krakowa, bo z Krakowa przesyłka. Kraków Street Band. Słyszałem o ich istnieniu, nigdy nie widziałem ich na żywo, ale te występy uliczne w Krakowie zespołu, który za chwilę się państwu zaprezentuje, czyli Kraków Street Band, gromadzą tak dużo ludzi, że to nie jest takie miejskie granie, to są małe koncerty. No i teraz ukazała się płyta i płyta, dzięki Bogu, dotarła do radia. Bardzo dziękuję zespołowi, że pomyślał o trzech wymiarach gitary, bo brzmi to świetnie zresztą. Proszę posłuchać. Oni tak grają w Krakowie. Być może ktoś z państwa to widział na żywo, to proszę dać znać. Kraków Street Band, ładna płyta i będziemy do niej wracać. Jeszcze raz dziękuję za przesyłkę do radia. Pewnie już albo któryś z koleżanek, albo któryś z kolegów opowiadał o tej płycie. Dwupłytowy album zatytułowany 25 razy wolność. 1989-2014. I jest jedno z moich ulubionych nagrań. Zespół Tilt. Nie bierze boli tylko mnie. Nie bierze boli tylko mnie. 25 razy wolność. Tilt, nie wierzę politykom. No i finał naszej zabawy wygrała pani Kamila z Krakowa. Przerażająca kołysanka zaczyna się tak. Ach, śpi, bo właśnie Trójka kończy program i za chwilę zgaśnie. Wszystkie inne radia złe będą grały dalej, lecz twoja ulubiona Trójka już nigdy nie. No, brzmi rzeczywiście przerażająco. Pani Kamilo, życzę przyjemnego odbioru koncertów w ramach Orange Warsaw Festival. My kończymy. Elżbieta, Piotr i Piotr, ta druga płyta 25 razy wolność kończy się tak. Na koniec świata, kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, o, w życiu piękne są tylko chwile. Życie. Pytałem, co to jest życie, mamo. Widzisz, życie to ja i ty, ten ptak to drzewo i kwiat.